Estou a explicar aquí a esta xente nova precisamente o traballo de Ponte nas Ondas, unha o día, concretamente o vindeiro día 16, estad atentos porque a través da páxina emitirase o programa que está a preparar con lema seguinte: 20 tesouro dos anos, dos avós. O tesouro dos avós, pois lógicamente eu digo que o teu avó ten que participar nel. Esta programación, que durará 24 horas, comezará ás 10 da mañá, ou no, ás 9 en Portugal, contará os programas realizados nas escolas, nos institutos e tamén a música de diversos documentais sobre persoeiros que por idade e coñecementos teñen moito que ensinar. O teu avó ten moito que ensinar. Calquera dos avós que nos teñamos, que existan, merece a pena que participen, porque bueno, unha forma de comunicación que fai este Ponte nas Ondas, hai 15 anos, se te digo, hai 15 anos que levan facendo este traballo. É unha experiencia educativa que se ven desenvolvendo desde o ano 1995 gracias á cooperación entre escolas de primaria e secundaria de Galicia, España e do norte de Portugal, coa participación de outros centros de Pontevedra, Ponte nas Ondas é un traballo pois que merece a pena que vos vexades. Por eso eu reclamaba o teléfono do teu avó para que participe. E aínda que non participe, por lo menos que Ponte nas Ondas se entere de que existides, de que a zona de Ríos concretamente pois ten moito que dicir neste aspecto. Non sei se queredes algunha peza de música especial. Quedanos moi pouquinhos minutos, 7. Pero si somos capaces de buscarla, somos cal vos parece? Ou queredes la tomar vos como remate? ¿Queredes tomar vos una peza de música como remate o non? Sí. No. Pero esa non sei cal é. Esa que me diste, Víctor, non son capaz de buscarla. A non ser que nunha páxina poida abrir. No YouTube. A ver, son capaz de facelo. Eu aquí dentro do que podo, a verdade é que son capaz. A ver. O que vos queríades isto era extraordinario, non? O Río, o Xavier Díaz foi extraordinario, non? Gustou non? A min gustoume moito. Estuvemos facendo un cursillo de canto con el e aquí en Hospitalet, bueno, foi un profesor magnífico. Gustounos moito como Esta non é galega, eh? Home, é de festas de noite galega. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. É un temazo, según parece. É un temazo, Según teño entendido, non? Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver se nos sale aquí. A ver. Aí está. Pepe Benavente, sí, señor. Pero veña, para todos os nosos ouvintes, non é o Sil Ríos, pero é o Sil Ríos. Este Pepe Benavente está cerca de nos. Teño entendido que ten ascendencia Jallo. Non, é a dicha de que tiene el Jallo, non? Moi ben. Teño entendido que doña. Ointes, a verdade que con esta peza de música despedímonos hasta a vindeira semana. Que agardo viña de sorma de máis, non? E se non queredes vir, por lo menos chamamos por teléfono e comunicámonos. Verdad, Bel? Sí. Sí. Eu por mi cantar. Que che pareceu esta experiencia? A que non é bonito, non? Sí, pero moitos nervios. Bueno, eso non é. E ti? Gustouche tamén? Bien. Bueno, pois calquera suxerente que teñades ou son capaz de poñer en marcha, porque nós temos toda a liberdade do mundo para poder fazer. Estamos pedindo unha orilla máis, pero o que pasa é que a radio non. Bueno, aí vai o polvorete para todos os nosos ouvintes e a despedida para que todos vostedes volvan a participar e colaborar connosco no 104.6 da FM nesta sempre en Galicia, e métanse no blog para poder solicitar o número para a fin de semana que nos regalou a nosa amiga Carmen en Xanel da Luz. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo su Quería rematar dándole a despedida a Lucía, que foi a presentadora, a colaboradora máis noviña que tivemos aquí no programa. Verdad, Lucía, dinos algo. Dile adiós a todos os oyentes, non é? A ver, di. A los oyentes, porque, a ver, cuando tú hablas, después yo lo recojo aquí en la radio y después tú al llegar a casa lo escuchas. ¿Te parece? ¿Tú crees que estamos para el... ¡Qué guay! Adiós a todos, aprovecha. Lucía, ¿gustouche esta experiencia? ¿Qué te parece esto de estar aquí? ¿Qué? Dinos alguna cousiña, a ver. Muy bien, así me gusta. Oye, volverás otro día, ¿no? Claro que verás otro día, sí. Bueno, pues todo lo que quieres. ¿A quién le quieres dedicar la última canción que vamos a poner? A la abuela. ¿A cuál abuela? A ver. ¿Una cómo se llama? Carmen. ¿Y la otra? También Carmen, ¿no? Bueno, pues me parece que Sergio tiene aquí una pieza para ella. Venga, o si queremos, y si no, pues somos capaces de poner aquí otra de la Orquesta Capitol. Me parece.